Bună dimineața! Neața! Astăzi privim asupra unui verset din Romani, capitolul 12. În versetul 2, mai exact, ni se spune: nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne, să deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți, unul din cele mai importante lucruri, și nu numai importante, dar vitale, ale vieții de credință, este voia lui Dumnezeu. Când ne aflăm, de exemplu, în fața unor hotărâri importante în viață, când am încercat, de exemplu, mai totul și nu ne-a reușit, când ajungem în situația în care nu ne mai permitem să greșim, și când viața noastră, deci alegem noi, depinde viața altora, soarta altora, poate celor dragi, celor din familie, atunci întrebarea ce vrea Dumnezeu revine cea mai obligatorie întrebare pentru viața noastră. Cea mai importantă și obligatorie întrebare a vieții. Pentru că, vedeți, totul se mișcă și depinde de voia lui Dumnezeu. Totul se mișcă și depinde de voia lui Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă fără voia lui. Deci este important să știm voia lui Dumnezeu, am spune noi. În dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul voie înseamnă voință, vrere, intenție. Sau se referă la planuri, planurile cuiva. Mai înseamnă dorință sau plăcere. Astfel, putem spune despre voia lui Dumnezeu că este voința și vrerea sa, cât și intențiile și dorințele sale pentru oameni. Ce dorește? Adică ce vrea Dumnezeu? Asta e întrebarea bună, da? Întrebarea corectă, întrebarea importantă. De cele mai importante întrebări ale vieții. Dar întrebarea asta are nevoie de răspunsuri multiple. C.S. Lewis spunea că există două tipuri de oameni legat de voie. Voia lui Dumnezeu. Două tipuri de oameni care îi spune Dumnezeu: facă-se voia ta, și cărora Dumnezeu le spune: bine, atunci fie cum vrei tu. Întrebarea dacă ne asumăm răspunderea să fie cum vrem noi. Pentru că cineva trebuie să-și asume răspunderea. Vorbind despre două feluri de voia lui Dumnezeu. Mai exact două părți ale aceleași voia lui Dumnezeu. Ca să mă feresc de ideea cumva că există mai multe voia lui Dumnezeu. Există un aspect general al voiei lui Dumnezeu? Da, mai este numit voia generală lui Dumnezeu. Ce este voia generală lui Dumnezeu? Sunt acele lucruri, acele principii, acele planuri al lui Dumnezeu care sunt constante. Sunt imutabile, adică nu se schimbă, indiferent de perioada în care trăim, țara în care trăim, cultura în care trăim, ele sunt neschimbabile și sunt universale, sunt valabile pentru toată lumea, peste tot. Haideți să vedem împreună și o să ne primăm astăzi prin Scriptură. Dacă nu, cel puțin, dacă nu știu, Andrei, urmărim pe ecran. În 1 Timotei, capitolul 3, poate e mai bine așa să urmărim. În 1 Timotei, capitolul 3, versetele 3 și 4. Și în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 34, ne pune în fața unui aspect al voiei lui Dumnezeu, și anume, voia lui Dumnezeu este ca toată lumea să fie mântuită, să fie salvată. Uitați-vă ce spune aici. Acest lucru este bun și primit înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru se referă la faptul că Dumnezeu vrea să ne rugăm pentru dregător, pentru conducător, pentru țara noastră, da? Lucrul ăsta e bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Care dorește? Cine dorește? Cine vrea? Dumnezeu, da? Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, salvați și să ajungă la cunoașterea adevărului. Adevăr care ne eliberează, spunea Domnul Iisus. Când îl cunoaștem. Și cunoașterea aceea este o cunoaștere prin experiență, nu teoretică. Deci, vedeți, acest aspect al mântuirii. Voia lui Dumnezeu este ca orice om să fie mântuit. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, în aceeași idee, merge puțin mai adânc. Cum vrea să fim mântuiți? Ce înseamnă faptul că Dumnezeu vrea să fim salvați? 2 Petru 3 cu 9 spune așa, Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea. Sau nu întârzie, cum spune în traducerea Comunescu. Nu întârzie să-și împlinească promisiunea. Așa cum înțeleg unii, da? Cum înțeleg unii încetinirea, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci, ca să continuăm ideea, ci dorește ce? Ca toți să ajungă la pocăință. Este aceeași idee. Parte din voia lui Dumnezeu este pocăința noastră. Toți să ajungă la pocăință. Profetul Mica, în capitolul 6, versetul 8, este un verset adesea citat. Spune Dumnezeu poporului său și vorbește oricărui om. Ți s-a arătat omule, sau el ți-a arătat omule ce este bine. Și ce anume e bine. Și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ideea cheie de aici este atitudinea de smerenie. Pentru că dacă ești smerit, iubești dreptatea. Dacă ești smerit, iubești mila. Pentru că știi că tu ai parte de ea mai întâi. Voia lui Dumnezeu este smerenia noastră. Asemenea Domnului Iisus. În Tesalonicenii, în capitolul 4, versetul 3, continuând ideea despre voia, aspecte ale voii generale, lucruri care nu se schimbă, sunt valabile în toată lumea. În Tesalonicenii 5 cu 18, un lucru care menționam nu de mult în studiile noastre, mulțumiți în orice împrejurări pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Ce este voia lui Dumnezeu? Ce anume? În versetul respectiv. Mulțumiți în orice împrejurări lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Mulțumirea face parte din voia lui Dumnezeu pentru fiecare om. Efeseni capitolul 5, versetul 17. Și stăm un pic aici în Efeseni capitolul 5. Efeseni 5 cu 17 spune așa. Nu fiți ce? Neînțelepți sau nesăbuiți, ci înțelegeți care e voia Domnului. Apropo, în contextul de aici, dacă privim în versetele 15 și 16 înainte, uitați-vă puțin înainte ce spuneți. Fiți atenți deci cum trăiți, spune Apostolul Pavel. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Ce înseamnă asta la modul concret? Spune, folosiți orice ocazie. Pentru ce? Orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Deci ideea de a trăi înțelept și nu neînțelept înseamnă să folosim fiecare zi, orice ocazie înainte de Dumnezeu, să o trăim pentru El, pentru scopurile Lui, pentru voia Sa. Din cauza aceasta, în versetul 17, spune, nu fiți neînțelepți, nesăbuiți, prostovani, cu alte cuvinte. Ci înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Adică trăirea înțeleaptă e voia lui Dumnezeu. Doamne, cât de mult avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu ne vrea proști. Nu vrea să alegem de multe ori, vrea să alegem împreună cu El, să alegem o dată și bine. Pentru că Dumnezeu nu greșește. Trăirea înțeleaptă, o să vorbim puțin despre acest lucru când vorbim despre aspectul specific al voiei lui Dumnezeu. Ce înseamnă să trăim înțelept? De unde vine înțelepciunea? Dar să mergem puțin mai jos. Uitați-vă în versetul, să citim din nou 17 și să continuăm 18. O altă chestiune importantă. Nu fiți neînțelepți și înțelegeți care e voia Domnului. Și mai departe, voia Domnului spune, nu vă îmbătați cu vin, căci aceasta e destrăbălare. Apostolul Pavel în Roman spune, nu trăiți în cheful și în beții. Ăștia sunt lucruri pe care oamenii le fac la întuneric. De ce? Pentru că lucrul acesta pun stăpânire pe noi. Spune, ci voia Domnului este să fiți, spune, fiți plini de Duh. Plinătatea Duhului sau umplerea cu Duhul Sfânt, reumplerea cu Duhul Sfânt, pentru că aici fiți plini nu înseamnă fiți o dată plini și după aia, pa. Nu, este un proces. Avem nevoie să fim umpluți, pentru că spunea cineva, suntem niște vase cu găuri. Curgem. De-a lungul săptămânii ne golim. Dar nu ne dăm seama de multe ori. Din cauza asta nu mai dăm pe la biserică, nu mai venim pe la studii, nu mai citim Biblia. Numai prin Harul lui Dumnezeu, dacă ne deschide ochii și înțelegem că ne-am pierdut. Ne-am disipat pe drum. Știți? Ca din bancurile. Ce faci cu asta? De ce o împingi? Da? Adică ce-o tragi după tine? Păi ce vrei să o împing? De multe ori nu dăm seama că după noi sunt dâre. Ne pierdem pe drum. Ne golim. Avem nevoie să fim umpluți de Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, deci, este umplerea sau plinătatea Duhului. Și nu în ultimul rând, mai sunt și alte aspecte ale voiei generale lui Dumnezeu. Uitați-vă în 1 Petru, capitolul 2. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 13 la 17. Ca să știm un pic din contextul de față. Voia lui Dumnezeu este să facem binele tuturor. Este voia lui Dumnezeu să facem binele în stânga și în dreapta. Tuturor. Apostolul Pavel se referă în Galateni, spune, făcând mai întâi celor frați în credință, dar nu să nu primim acolo. Dar Petru sublinează tuturor. Spune, uitați în versetul 13, fiți supuși oricărei autorități omenești. Pentru că Domnul, pentru Domnul, spune, fie împăratul, împăratului ca înalt stăpânitor, fie guvernatorilor ca unii trimiși de el să-i pedepsească pe răufăcători și să-i laude pe cei ce fac binele. Pentru asta i-a pus Dumnezeu. Apropo, e treaba lor cu Dumnezeu ce fac cu aceste însărcinări. Dar uitați să-mi spune versul 15, căci este voia lui Dumnezeu ca, făcând lucruri bune, să reduceți la tăcere ignoranța oamenilor proști. Și de ce este multă prostie în lume? Din cauza mea și a ta. Se spune, din cauza oamenilor de bine care nu mai fac binele. Dar Biblia ne spune că noi credincioșii, că despre credincioși e vorba aici, Petru vorbește credincioșilor, bisericii, dacă nu facem noi binele și doar ne suntem nemulțumiți și ridicăm pe unul mai sus decât cei necredincioși, atunci prostia se mulțește. Răul se mulțește în țară și dacă sare și lumină nu suntem, ce se întâmplă cu lumea noastră? Se strică putere din ce în ce mai urât. Asta e tata. Deci să nu dăm vina pe nimeni. Dacă vreți să dăm vina, să dăm vina pe noi. Să ne întoarcem spre noi. Spune, să mai știm o dată versetul 15, că este voia lui Dumnezeu ca făcând lucruri bune să reduceți la tăcere ignoranța oamenilor proști. Sau vorba soției mele, să nu treacă o zi fără să faci un lucru care să rămână în urmă. Un lucru bun. De ce? Pentru că așa vorbește Dumnezeu oamenilor, fără El. Să faci binele când nu se merită binele. Pentru că Iisus spunea, binecuvântat și nu? Dar Doamne, cât blestemăm noi pocăiții. Din păcate. Mai rămâne să recunoaștem. Vedeți, acestea sunt aspecte ale voii, aspecte generale ale voii lui Dumnezeu, să fiu mai corect. Aspecte generale ale voii lui Dumnezeu. Dar care sunt acele specifice? Această altă parte a voii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu specifică. Ce este ea? Este acele lucruri, reprezintă acele lucruri și planul al lui Dumnezeu pe care noi trebuie să le descoperim și să le trăim. Sunt lucruri pe care nu le știm. Ca de exemplu, în ce culoare să-mi vopsesc părul? Nu, glumesc acum. Nici chiar așa, da? Iacov, capitolul 1, și să vedem două versete din capitolul 1, din Iacov, Iacov, capitolul 1, versetul 5. Spune, dacă vreuna dintre voi, în afară de Denisa totuși, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Care e cel mai înțelept lucru? Să ceară la Dumnezeu. Asta trebuie să recunoască că îi lipsește mai întâi. Asta e o altă problemă, da. Care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre. Și ea îi va fi dat. Deci voia lui Dumnezeu specifică este înțelepciunea specifică. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Da? Ce serviciu să-mi aleg? Să muncesc ca sclavul 8 zile din 7? Îmi mai las și timp pentru mine, pentru Dumnezeu, pentru frați? Să fac binele? E foarte important. Vedeți cum se mănunchează fiecare? Să-mi aleg partenerul de viață? Apropo, asta e o întrebare capcană. Nu ne alegem niciodată partenerul de viață. Ne alegem Dumnezeu. E mai simplu așa. Ca să ajungem pe cine să dăm vina, apropo, după aia. Spunea cum natul. Nu. Sunt întrebări greșite. Să alegem în ce oraș să mă mut? Să alegem dacă să ne mutăm sau să nu ne mutăm? De unde vine înțelepciunea aceasta? Trebuie să recunoaștem că avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Tot apostolul Iacov în capitolul 3 unde scrie acolo spune despre înțelepciunea drăcească. Și spune cum este ea. Pe lângă înțelepciunea dumnezeiască. Avem nevoie de înțelepciune specifică de la Dumnezeu în lucrurile, în deciziile pe care le luăm în viață. Iacov capitolul 4. Da, dacă ne uităm acolo versetul 13. Uitați-vă la un anumit aspect al specific al voii lui Dumnezeu. E vorba despre călăuzire. Da? Uitați ce spune. Versetul 13. Ascultați cum voi care spuneți. Ascultați acum voi care spuneți. Azi sau mâine ne vom duce într-o anumită cetate, vom sta acolo un an, vom face negoci și vom câștiga. Vorbim înainte, da? În ce ora să ne ducem? Unde sunt cele mai bune afaceri? În care țară să ne ducem? Și nu știți, versetul 14, nici măcar ce va duce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Sunteți un nabur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, ar trebui să spuneți. Ce înseamnă când voia lui Dumnezeu specifică vorbește în noi? Spune așa. Ar trebui să spunem așa. Dacă Domnul vrea, sau dacă Domnul va dori, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Acum să ne întrebăm. Este modul ăsta de gândire al nostru și de acționare. Spuneam, astea sunt lucruri specifice al Dumnezeu pe care să știm cum să le aplicăm, dar să le trăim, că degeaba le știm. Călăuzirea. Roman capitolul 15, un alt aspect specific al voiei lui Dumnezeu. Roman 15 cu 32. Apostolul Pavel vorbea celor din Roma, spune, pentru ca prin voia lui Dumnezeu să vin la voi cu bucurie și să pot să fiu înviorat în mijlocul vostru. Și mai departe spune, Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Pentru ca prin voia lui Dumnezeu să vin să mă bucur cu voi. Da? Să fiu înviorat. Apostolul Pavel vorbește aici despre dependența de Dumnezeu. Oare cât de dependență de Dumnezeu chiar atunci când vrem să facem binele? Era un lucru bun pentru Pavel să fie împreună cu credincioșii din Roma. Da? Spune să fie înviorat în mijlocul vostru. Dar Pavel spune prin voia Domnului. Dependența de El. Un alt verset. 2 Timotei 3, 16, 17 sunt versete foarte cunoscute. Dar vreau să înțelegem că asta face voia lui Dumnezeu reală în viața noastră. Poate mă întrebați, și cum îmi dau seama de voia lui Dumnezeu? Iată aici. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16-17, spune că toată Scriptura, adică tot cuvântul lui Dumnezeu, tot, nu doar ce vrem noi, sau ce am vrea noi, este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru ce? Sunt patru lucruri. Învățătură, mustrare, pentru îndreptare și pentru instruire în dreptate. Dumnezeu are nevoie să ne pregătească, să ne echipeze. Și dacă nu înțelegeți de la mine treaba asta, uitați ce spune versetul 17, pentru că omul lui Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit. Cuvântul desăvârșit înseamnă matur. S-a maturizat. Pe deplin cum? Echipat. Cronescu spune să fie cu totul în stare. E mai clar așa, nu? Este deplin echipat, înzestrat. Pentru orice lucrare bună, că ziceam că voia lui Dumnezeu generală este ca să facem ce? Binele. Orice lucrare bună. Deci voia lui Dumnezeu specifică este echipare prin Scripturi. N-avem cum să avem înțelepciunea lui Dumnezeu. N-are cine să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne învețe cum să trăim drept decât Cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. De asta îl citim, de asta îl memorăm, de asta venim la studiu. De asta, pentru că noi suntem proști fără El. Să ne înțelepți. Asta e voia lui Dumnezeu specifică. Și încă un verset. Coloseni, capitolul 4, versetul 12. Pavel vorbește despre un frate, Epafras. Uitați-vă ce îndelnicire, ce dar avea acest om. Epafras spune, care este unul dintre noi, slujitor al lui Hristos Iisus, vă trimite salutări. Și ce face el? El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune. Doamne, cât avem nevoie de luptător în rugăciune. Vreți să întâmple ceva cu noi, în noi, în viața noastră, în viața familiei noastre, cu colegii de muncă, cu vecinii, cu cei din vecinătatea noastră de aici, de unde suntem ca locații, a bisericii? Vreți să întâmple ceva? Trebuie să fie cât mai multe dintre noi oameni care se luptă în rugăciune. Că dacă nu ne apucăm noi să facem. Și ce facem noi nu ține. Dar când face Dumnezeu ceva, ține pe veci. Spune, se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, sau pentru ce? Desăvârșiți și pe deplin încredințați să puteți rămâne fermi în voia lui Dumnezeu. Problema cu noi este că suntem când sus, când jos. Când sus, când jos. Oscilăm în voia lui Dumnezeu. Și avem nevoie de rugăciune. Unii pentru alții și unii pentru unii. Noi pentru noi și să rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu ferm, să stau pe cale. În voia Ta. Ideea aceasta, versetul aceasta ne arată ideea că trebuie să ne cunoaștem tendința sinusoidală a noastră, da? În viață. În viața de credință. Deci, să înțelegem că acestea sunt lucruri importante pentru noi. Să înțelegem voia lui Dumnezeu generală. Toți oamenii să fie mântuiți, să facem binele, da? Dar avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu și avem nevoie de dependența de El. Avem nevoie ca să înțelegem că trebuie să fim echipați de adevăr, ca să știm ce să facem. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine un lucru nu mă nebunește nimic mai mult decât să nu știu ce am de făcut. Specific. Important pentru mine să știu ce am de făcut. Da? Vedeți, pentru că credinciosul, dacă vreți un exemplu foarte practic, ce înseamnă voia lui Dumnezeu la modul practic? Citiți Psalmul 119, are 176 de versete. În 176 versete, în 176 de moduri, psalmistul ne spune ce înseamnă voia lui Dumnezeu la modul practic. Cuvântul cheie este cuvântul tău, legile tale, învățăturile tale, sfaturile tale. Și îl spune, se roagă, face o grămadă de lucruri acolo. Asta înseamnă voia lui Dumnezeu. E un manual complet. Practic. De exemplificarea umblării, trăirii în voia lui Dumnezeu. Avem elemente, moduri și rugăciuni concrete cu privire la voia sa. Acum, ce m-am propus eu astăzi, nu știu dacă Andrei ne-a arătat imaginea, vreau să vorbim despre 4 mituri despre voia lui Dumnezeu. 4 erori. 4 mari prostii despre voia lui Dumnezeu, dacă vreți așa. Lucruri care, dacă suntem conștienți, dacă le știm, avem șansa să ne ferim de ele și avem șansa să putem experimenta voia lui Dumnezeu pe care a primit-o. Știți că Dumnezeu are în dreptul fiecărui dintre noi câte un plan. Îmi place mie să spun câte o listă de lucruri pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Nu e ideea mea, să știți. Dacă vă uitați în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, spune că noi suntem lucrarea mâinilor Lui și ne-a pregătit ce? Lucruri în care să umblăm. Deci Dumnezeu ne-a pregătit lucruri concrete. Și de atunci, deci asta e voia lui Dumnezeu. Dar care sunt greșelile? Da? În primul rând, voia lui Dumnezeu este periculoasă. Vă vine să nu vă vine să credeți, dar unii oameni așa cred. Voia lui Dumnezeu este periculoasă. Un credincios spunea, m-aș supune voii lui Dumnezeu, dar mi-e teamă de ce se va întâmpla. Adică ce înseamnă asta? Vezi, de-a lungul timpului, diavolul a convins pe mulți oameni, din păcate și credincioși, că voia lui Dumnezeu este neplăcută în loc de plăcută. Este periculoasă în loc de sigură pentru noi. Adică ai grijă ce-ți dorești. Ați văzut vorba asta? Că s-ar putea să... Dar cât de înțeleaptă e vorba asta? În lumina faptului că Dumnezeu este suveran și spunea la început că totul se mișcă și ține de voia lui Dumnezeu. Cum poate fi voia lui Dumnezeu periculoasă? Ne apropiem de voia lui Dumnezeu atunci când ne rugăm, da? Dacă ne rugăm, apropo. Și când mergem la cabinet, de exemplu, când mergem la... Avem atitudinea când mergem la cabinetul doctorului. Oare ce descoperi? Ce va trebui să mai fac acum? Oare așa să fie cu voia lui Dumnezeu? Vedeți, credinciosul care și-a încredințat totul în mâna lui Dumnezeu, s-a încredințat toată viața în mâna lui Dumnezeu, știe că nu există un loc mai sigur decât în voia lui Dumnezeu. Nu există un loc mai sigur decât în voia lui Dumnezeu. În loc să ne întrebăm ce se va întâmpla dacă ascult de voia lui Dumnezeu, vă vine să nu mă credeți, dar eroarea asta face multe modificări aici. Nu pot să mă rog aia că mi se întâmplă. Bine, unii au și invers. Doamne, nu mă trimite, te rog, în Bahamas. Nu merge așa, fraților, na? În loc să ne întâmplăm ce se va întâmpla dacă ascult de voia lui Dumnezeu, ar trebui să ne întrebăm ce se va întâmpla dacă n-ascult de voia lui Dumnezeu. Asta e întrebarea corectă. Exemplu, Iona. Vă ținem de prorocul Iona. N-a ascultat de voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru el, da? I-a spus, Iona, du-te în... Unde? Ninive. Și el a luat direcția opusă, Tars. N-a ascultat de voia lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat? O serie de probleme a cauzat el pentru el și pentru cei din jurul lui. Era să moară vieții oameni din corabia în care se ducea el spre Tars din cauza lui, până a recunoscut. David, de exemplu, n-a ascultat de voia lui Dumnezeu în ciuda faptului că Dumnezeu i-a spus să nu numeri poporul fără porunca mea. El nimic. Dacă veți compara textele din 2 Samuel și cu celelalte din Cronici, veți vedea că Satan a fost acolo. Chiar Dumnezeu știa lucrul ăsta. Era în control oricum. Și a dus judecata lui Dumnezeu peste casa lui și peste națiunea întreagă. Să moară o grămadă de oameni din cauza ta. E lucru serios voia lui Dumnezeu, dar voia lui Dumnezeu nu e periculoasă. Dacă ascultăm de voia lui Dumnezeu, nu trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla dacă n-ascult de voia lui Dumnezeu. În Psalmul 33:11, psalmistul spune așa: planul Domnului rămâne veșnic. Sau voia Domnului, dacă vreți, că asta se referă. Spuneam, voie înseamnă planuri. Și hotărârile inimii sale dăinuiesc din generație în generație. Adică sunt imutabile. Nu se schimbă. Voia lui Dumnezeu izvorește de unde? Din inima lui Dumnezeu. Și tot ceea ce vine la Dumnezeu nu poate fi rău. Deci, nu poate fi periculos. Hai să rezolvăm mitul ăsta. Voia lui Dumnezeu nu e periculoasă. Iacov 1:17, ce citeam? De fapt, nu știu dacă am citit, dar spune orice dăruire generoasă sau, cunoscut spune, orice dar care îi se dă bun. Da? De unde vine? Orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor, care, în care nu există schimbare sau umblă din pricina mutării. Vezi, imaginea aceasta este, Dumnezeu spune, îți dau și după aia pe drum modifică. Asta e teama, o teamă omenească. De nejustificabilă. De nejustificat cu Dumnezeu. Cu siguranță că descoperirea, în descoperirea aceasta a voii lui Dumnezeu și în ascultarea de voia lui Dumnezeu vom ajunge la situații dificile de încercare a credinței noastre. Dar adevărul constant și care este? Dumnezeu este cu noi. Nu este ușor câteodată să dai seama de voia lui Dumnezeu și mai ales nu este ușor să asculți de voia lui Dumnezeu. Dar Iisus ce a spus? În lume veți avea necazul, dar îndrăzniți, aveți curaj, pentru că eu am biruit lumea. Adică, cu alte cuvinte, eu am fost pe aici înaintea voastră. Mi-am aminte de imaginea aceea, aceea povestioară cu omul care ajunge în cer și Dumnezeu arată viața lui, pașii lui, așa ca niște ume pe nisip. Cred că știți imaginea, da? Și când se uită el așa, de-a lungul vieții, zice, Doamne, spune și mie, când mi-a fost cel mai greu, văd decât o singură urmă de tălpici. M-ai lăsat, tocmai că mi-a fost mai greu. Parafrazez eu, deștetule, urmele pașilor mei, eu te țineam în brațe atunci. Dumnezeu este cu noi. Harul lui Dumnezeu ne susține la fiecare pas. Trăirea creștină își are testul nu în câte, de câte probleme putem să scăpăm. Și să avem mentalitatea asta. Cum aș putea cu Dumnezeu să scap de belele, de probleme, de încercări? Nu asta e ideea vieții, ci să îl glorificăm pe Dumnezeu prin toate problemele, încercările vieții. Înțelegeți? Ducă voia lui Dumnezeu cum este? Este sigură. Este bună pentru noi, nu e periculoasă. Al doilea mit, voia lui Dumnezeu este e departe. Ați auzit vorba asta? Nu trebuie să ne preocupe voia lui Dumnezeu de astăzi. Noi trebuie să ne rugăm cu privire la lucrurile mari ale vieții, cele de viitor. La ce școală să mergem, ce slujbă să-mi aleg, cu cine să mă căsătoresc, unde să mă retrag după ce ies la pensie și așa mai departe, nu? Între voi uitați la mine, au, Doamne, că mai bun atunci. Voia lui Dumnezeu e departe. Problema cu această atitudine este că ea desparte prezentul de viitor. Și despărțirea prezentului de viitor din punct de vedere al Dumnezeu este nesănătos. Un lucru nesănătos. De ce? Pentru că este în afara timpului. Noi suntem în timp și trebuie să înțelegem că Dumnezeu este stăpân peste timp. Kyrios Kronos, Domnul peste timp, Domnul timpului, El îl dictează. Nu trebuie să facem noi diferența între prezent și viitor. Lucrul ăsta, de fapt, este o utopie din punct de vedere al Dumnezeu. E nesănătos. Dacă doresc să fiu în voia lui Dumnezeu mâine, ce trebuie să fac? Trebuie să-mi doresc și trebuie să mă asigur că sunt în voia lui Dumnezeu astăzi. Asta e denotat. Dacă vreau ca mâine și poi mâine să fiu în voia lui Dumnezeu, trebuie să mă asigur că astăzi umblu în voia lui Dumnezeu. Și mâine când vom fi din nou astăzi, să fiu de asemenea în voia lui Dumnezeu. Viața petrecută în voia lui Dumnezeu înseamnă, și cum s-a adunat ea? Ore, minute, ore, zile la rând din viața noastră petrecută în voia lui Dumnezeu. Trăite în voia lui Dumnezeu. De exemplu, lansarea unei rachete în spațiu are de face cu precizia coordonatelor la plecarea ei. Dacă racheta are doar o mică eroare la plecare, nu va ajunge la destinația dorită. Cel puțin așa era început, că am citit că acum s-au făcut softuri, programe care pur și simplu reglează racheta pe drum, dacă cumva intervine acela. Și așa e cu Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu există un soft perfect. Nu poate fi virusat niciodată. Cu Dumnezeu ajunge niciodată la țintă. Dar trebuie să fie voia Lui, nu voia ta. E important să ne rugăm cu privire la deciziile viitoare. Dar la fel de important este să căutăm voia Lui Dumnezeu în fiecare zi. Adică azi. Și Doamne, câte zile din viața noastră trec așa, fără să întrebăm, Doamne, dar ce vrei astăzi cu mine? Cum mai povesteam? Să bag mâna în buzunar, să-i dau la omul ăsta sau poate are nevoie să-i spun un adevăr? Ce-i drept, e mai greu să mă opresc, pentru că noi suntem grăbiți astăzi, rău de tot. E mai ușor să bagi mâna în buzunar, dacă ai. Dar poate omul n-are nevoie de bani. Poate omul ăla are nevoie de mai mult decât bani. Nu este bine ca un credincios să amâne voia Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu, la modul concret, înseamnă ce trebuie să experimentez eu și cu tine în fiecare zi. Și dacă inima noastră este cum trebuie înaintea Lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu, atunci nu avem nicio problemă să trăim voia Lui Dumnezeu în fiecare zi. Cum ajungem, apropo, să nu trăim voia Lui Dumnezeu în fiecare zi? Inima noastră nu e cum trebuie. Nu e calibrată. Înțelegeți? Inima noastră funcționează la parametri perfect doar când este condusă de Duhul Sfânt. Pentru că El a făcut-o. Când e condusă de fire, de noi, când e condusă de oameni, de circunstanțe, ea funcționează anormal. Când am luat o dată un obiectiv soției pentru aparatul foto al ei, dar nu era de marca aparatului, a trebuit să mergem cu obiectivul ăla la calibrat. Pentru că nu făcea pozele exact. Nu se potrivea. Trebuia calibrat. Și acum, fiind între noi, nici așa nu a mers. Deci nu merge. Trebuie să fie calibrat și echilibrat de Duhul Sfânt. Voia Lui Dumnezeu, frații mei, nu e departe. Este astăzi. Ne dă cu minus de multe ori când gândim departe. Că știți ce se întâmplă pe drum? Nu ajunge să facem voia Lui Dumnezeu de departe. Mai departe, mai târziu. A ignorat voia Lui Dumnezeu astăzi și totuși a plănuit să faci voia Lui mâine. Este o mare prostie. Este exact cum învățam, trăire neînțeleaptă. Dacă mă hotărăsc astăzi și mâine mă hotărăsc, din nou astăzi vreau să fac voia Lui Dumnezeu. Vreau să umblu cu Dumnezeu. Și pe zi ce trece să mă echilibrez, să mă echipez în sensul ăsta, am șansa să fac voia Lui Dumnezeu mereu. Vorba unui pilot de avion, pasager, ne-am pierdut. Dar știți ce? Stabilim un timp record. Cum adică? Cui pasă? Dar ne-am pierdut. Un al treilea mit. Voia Lui Dumnezeu este diferită. Ăsta e un mit. Un alt mit despre voia Lui Dumnezeu care a condus pe mulți credincioși în rătăcire și neascultare de Dumnezeu. Sfârșind în trist, în dezamăgiri. Voia Lui Dumnezeu e diferită. Ce înseamnă asta? Mulți creștini au impresia că ciudată, ideea asta ciudată, că voia Lui Dumnezeu este asemenea cumpărăturilor online. Adică poți alege voia Lui Dumnezeu, de exemplu, bună, sau voia Lui Dumnezeu mai bună, sau voia Lui Dumnezeu cea mai bună. Perfectă, nu? Pentru că singura diferență care este, credeți? Prețul. Deci dacă am mai puțin bani, iau voia Lui Dumnezeu bună. Dacă puțin mai mult... Eu am obiceiul, de exemplu, când cumpăr piese la mașină sau de obicei cu un lucru de genul ăsta, nu iau nici bună, nici cea mai bună. Iau în centru, așa că atât am permit. Dar cum să am eu mentalitatea asta cu voia Lui Dumnezeu? Voia Lui Dumnezeu e diferită. E pe calități. Este o minciună. Este o eroare. Probabil că acest mit s-a născut din versetul pe care citeam la început. Roman 12:2. Da? Ce spune acolo? Nu vă conformați acestui veac, adică stilului de viață al lumii, mentalității, valorilor lumii. Asta la asta se referă. Ci cum? Lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, cuvântul în greacă e metanoia, pocăință înseamnă. Transformarea minții ca să puteți discerne voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Acum, eu zic că nu e așa de greu, dar atunci pentru unii e greu. E clar că este aceeași voia Lui Dumnezeu, care este și bună, este plăcută și este perfectă. Dar hai să înțelegem ce înseamnă lucrurile acestea. Un credincios cu privire la acest verset și a zis așa. Înseamnă că nu aș prea avea voia perfectă a Lui Dumnezeu, desăvârșită. Dar o să mă mulțumesc cu voia Lui bună. Adică ce? Era teamă că mă costă prea mult. Asta e o minciună pe care diavolul ne strecoară în mine. Bă, dacă vreau voia aia perfectă, o să mă coste, frate. O să-mi ia jucăriile, Dumnezeu. Știți la ce mă refer, nu? Nu o să mă uit la seriale. Nu se mai poate juca ore în șir pe calculator până când îmi crapă ochii din cap. Înțelegi? Nu o să mai. N-am spus niciodată și am spus exemplul ăsta pentru că mi-a rămas minte. Nu știu câți ani aveam. 12-13 ani am văzut un preot care spunea Dumnezeu, când vii la El, vrea să-i dai toată viața ta. Toată viața ta. Cu toate jucăriile tale, cu tot ce ai tu și casă și masă și pâine și cuțit și tot, îi dai Lui. De bună voie din dragoste. Așa cum El ți-a dat totul în Iisus Hristos. Și după ce îi dai cu toată inima ta, după aia El le ia și ți le dă înapoi, spune. Ia-le, că acum știi să le folosești. Că inima este a mea. Inima ta este a mea. Vezi, aici e minciuna care trebuie să o desfacem, să o, să o decojim așa, să vedem la... Despre ce minciună este vorba asta? Cum adică voia lui Dumnezeu este diferită? Dumnezeu nu are trei voi, ci una singură. Una singură care este bună, e plăcută și este perfectă. Dumnezeu ne-a dat, de exemplu, un cec în alb, pe care cecul a scris așa, banca voii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să completăm fiecare după cum vrem. Ori voie bună, ori voie mai bună, plăcută, ori voie perfectă. El are o singură voie. Și voia asta lui Dumnezeu, acum așa cum am spus, ea este bună, este plăcută și perfectă. Hai să explicăm lucrul ăsta. Pentru că El e Dumnezeu, cum e Dumnezeu, printre altele? E bun, nu? Și pentru că El este bun, e generos, El nu poate să fie decât un Dumnezeu care dă o voie bună. Voia, planurile sale, gândurile sale pentru noi sunt bune. Ce spune Ieremia? Eu am gânduri ce? De pace cu tine. Nu de nenorocire. Ne place versetul ăsta foarte mult, dar uităm că el a fost scus unui popor care era, unde? La robie, din cauza păcatului. Și ne amintim, ne spune Iacov, capitolul 1, versetul 17, orice dar bun vine de unde? De la Dumnezeu, de sus, de la Tatăl Luminilor. Deci, pentru că El este bun, El e Dumnezeu, nu poate să ne dea decât ce este bun. Din cauza aia, voia Lui este bună. Mergem mai departe. Pentru că El e Dumnezeu, El nu poate să ne dorească ceva decât plăcut pentru noi, nu? Dacă îi place Lui, înseamnă că e plăcut. Și deschideți la Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Să vedem expresia aceasta, tot ce este plăcut, spune Apostolul Pavel, Filipenilor. Filipeni 4, cu 8. În cele din urmă, fraților, tot ce este cum? Adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat. Și spune mai departe? Tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la acesta să vă gândiți. Ce trebuie să ne gândim noi este că voia lui Dumnezeu este plăcută. Să spunem despre cuvântul lui Dumnezeu că este plăcut, înviorează sufletul. Înviorează sufletul, spunem Psalmul 19, legea Domnului. Spune, ceea ce învățați și ați primit, ați auzit și ați văzut la mine acestea să faceți, iar Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pentru că Dumnezeu este bun, El ne va da ceva plăcut pentru noi. Voia Lui e plăcută. Și în ultimul rând, pentru că El e Dumnezeu, El nu poate să ne dorească decât ceva perfect, desăvârșit. Pentru că El este, cum? Desăvârșit, este perfect. Și ne spune, fiți și voi desăvârșiți. Iată un mod practic cum să fim desăvârșiți. Să alegem voia desăvârșită a Lui Dumnezeu. Orice altceva, orice alt plan, orice gând al nostru sau al oamenilor sau lumii în care trăim, noi spune să nu ne potrivim lumii. Pentru că voia lumii nu e voia Dumnezeu. Planurile, valorile lumii nu sunt valorile Dumnezeu. De cele mai multe ori. O să dați în... Dacă vă ați aminte, întâi în Iacov 1 cu 17, în ultima parte, spune pentru că orice dar desăvârșit este de sus, coborând la Tatăl Luminilor, în care nu este ce? Umbră de schimbare. De-aia e perfect. Nu se răzgândește Dumnezeu. Deci, înțelegem acum în Roman 12 cu 2 de ce ni se spune așa. Să nu ne potrivim chipul veacului acestuia, ci să ne prefacem prin pocăința minții noastre, da? Transformarea minții noastre, de ce? Ca să putem, spune în traducerea nouă în limba română, să putem discerne. Cornescu spune deosebi. Și ce înseamnă cuvântul ăsta original? Înseamnă a demonstra prin experiență. A înțelege prin experimentare. Când eu iau voia lui Dumnezeu care e bună, ajung să-mi placă și știu că e desăvârșită, ce se va întâmpla? Voi căpăta experimentarea ei. Nu mă voi mai mulțumi cu altceva. Vedeți de ce suntem noi obișnuiți cu alegeri proaste? Pentru că nu știm altceva mai bun. De aia spune Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Acum vă întreb, dacă guști cea mai tare prăjitură din lume, care este Duhul Domnului, hai că spuseți și pe asta, da? Oare cum ai putea să te mai mulțumești cu altceva? N-ați avut senzația asta niciodată? Ai gustat cea mai bună prăjitură până la momentul ăla. Ai zis, nu cred că o să mai pot să mănânc altă prăjitură decât asta. Gustați și vedeți ce bun e Domnul. Am putea să parafrazăm, gustați și vedeți ce bună este voia lui Dumnezeu. Plăcută, este perfectă pentru noi. Când începem să discernem voia lui Dumnezeu, vă spun ce se întâmplă în noi. Începem să ascultăm de Dumnezeu. Foarte mulți se întreabă, mulți credincioși se întreabă, dar cum pot să am victorie împotriva păcatului? Iată un mod practic. Să folosim exemplul voiei lui Dumnezeu. Când începi să guști voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și perfectă, nu te mai mulțumesc cu altceva. Păcatul începe să-și rupă ghearele pe tine. Pentru ce? Ascultând de Dumnezeu, voia sa începe să se manifeste prin noi, prin viața noastră. Și păcatul nu poate sta acolo. Începe să înceapă transformarea minții. Văd cu alți ochi, gândesc cu altă minte. Iubesc altcumva. Iubesc ce trebuie. Cum spunea cineva, adevărata libertate nu e să fac ce vreau. Adevărata libertate e să fac ce trebuie. Singurul mod în care pot să fac ce trebuie, adică ce vrea Dumnezeu, este când Dumnezeu e la cârmă, când voia Lui este la cârmă. Pe măsură ce ascultăm și mai mult de voia Lui, de voia sa, voia sa devine plăcută. Deci, pe măsură ce ascultăm de voia Lui, voia sa înțelege că e bună. Dar pe măsură ce creștem în ascultarea de El, adică facem ce tot învățăm aici, de atâta mare de timp, voia sa devine și plăcută pentru noi. Și ajunge să nu mai dorim altceva, pentru că altceva nu e perfect. Bună, plăcută și perfectă. Mai este un mit. Voia lui Dumnezeu, și ăsta e ultimul. Poate mai fi și altele, m-am gândit la patru. Voia lui Dumnezeu este greu de descoperit. O altă bază a conii. Dar, din păcate, mulți o cred și, din păcate, mulți credincioși o cred. Voia lui Dumnezeu este greu de descoperit. Asta e probabil cel mai mare mit despre voia lui Dumnezeu. Vezi, când eram copil, nu era un lucru dificil pentru a ști la mine în casă ce am de făcut. Și maică-mea și taică-mea, mai ales maică-mea, îmi dădea de știre. Era foarte clar ce am de făcut. Trebuia să-mi spăl, trebuia să-mi pun deoparte, trebuia să-mi fac pantofii, trebuia să-mi pun hainele unde trebuie. Erau lucruri destul de clare. Părinții mei comunicau, asta era ideea. Îmi spuneau. Este un lucru normal și esențial pentru orice părinte să comunice copiilor săi ce dorește de la ei. Apropo, părinți care aveți copii, nu vă așteptați la copiii voștri dacă nu se clar cu ei. Că nu pricep. Și pe măsură ce sunt, pe măsură ce cresc, trebuie să complicăm, să îngroșăm, să îngrășăm comunicarea. Când sunt mici, să zice foarte simplu. Cuvinte foarte simple. Și tu îi arăți complet. Așa face Dumnezeu cu noi. Oare de ce am avea noi impresia că Părintele nostru ceresc ar ascunde ceva pe care dorește pentru noi de noi? Și ne-ar face dificil să descoperim. De unde e ideea asta? De ce ar dori să facă dificil descoperirea voiei sale? Planurile care le are cu noi. Trebuie să luăm în considerare faptul că Dumnezeu, pe lângă planurile care le are cu noi, are și timpul lui perfect. Și aici intervine problema dificultății. Spune, da, mă, dar nu e așa de simplu. Uite, m-am rugat și nu a spus nimic. Da, aia nu-i vorba despre dificultatea descoperirii voiei mele. E vorba doar de timpul lui perfect. Trebuie să ai răbdare. Niciun copil n-are răbdare. Că el vrea acum. De fapt, el vrea ieri. Și mulți dintre noi, păcate, avem atitudinea asta. Trăim într-o lume care are atitudinea asta. Nu vrem lucrurile astăzi, le vrem ieri. Și asta complică foarte mult. Vrem să sărim balansul, echilibrul pe care Dumnezeu l-a pus în timp. Că el 6 zile a lucrat și a 7 zile s-a odihnit. Noi suntem mai deșepți decât Dumnezeu. Și măcar o zi nu putem să-i dăm lui, putem să ne bucurăm, să ne recreăm, ca să putem să luăm de la capăt. Și pe aia ne întrebăm de ce ne dă cu minus. Dacă dorim să ne adâncim în voia lui Dumnezeu, trebuie să ne maturizăm în voia lui Dumnezeu. Dacă vrem să ne adâncim, trebuie să ne maturizăm. Iar maturitatea, într-adevăr, are un cost. Doar firea noastră. Doar eul nostru. Asta înseamnă că nu înseamnă că discernerea voiei lui Dumnezeu cu privire la deciziile vieții este un lucru dificil. Nu. Trebuie doar să avem răbdare. Trebuie să facem în timpul lui Dumnezeu. De fapt, ce se întâmplă? Ajungem să nu mai fim noi serioși cu Dumnezeu și cu planurile sale și după aia dăm vina pe el. Dar nu vorbește, Domnule. Dar undeva în timpul nostru, în viața noastră, am ajuns să nu mai fim serioși cu Dumnezeu. Nu mai dăm timpul lui, nu mai începem cu el ziua, nu mai mergem cu el, nu mai stăm de vorbă cu el. L-am uitat la cine știe ce colț. Și după aia ne întrebăm, dar de ce nu vorbește Dumnezeu? Sau probabil ne rugăm pentru lucruri care, de exemplu, deja au fost rezolvate. Vi s-a întâmplat vreodată să te rogi pentru lucruri pe care Dumnezeu le-a rezolvat deja? Și tu cheltuiești timpul, pierzi timpul, rugându-te pentru lucruri care deja au fost rezolvate. Pentru că, de fapt, nici măcar nu ți-ai avut timp să vezi că Dumnezeu ți-a răspuns. De obicei se întâmplă asta când nu suntem mulțumitori. Cum facem asta la modul practic? Vrei să te adâncești cu Dumnezeu, cu voia Lui? Notează-ți lucrurile pentru care te rogi la Dumnezeu. Și când Dumnezeu răspunde, zi, Haleluia! Adică lăudat să fie Dumnezeu, mi-a răspuns. Că așa nu uităm. Dar, Doamne, de câte ori Dumnezeu ne-a răspuns și noi habar n-am avut. Că suntem preocupați. Sau ne rugăm pentru lucruri care Scriptura le face clar. Scriptura spune foarte clar. Majoritatea deciziilor pe care le luăm în viața de zi cu zi pot fi direcționate de noțiunile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu și de principiile găsite în Biblie. Adică, da, călăuzirea, înțelepciunea vine din cuvântul Dumnezeu. Dar numai că trebuie să ne facem timp să ne uităm. Să-L căutăm. Să-L căutăm fața Lui. Când e vorba de lucruri concrete, atunci trebuie să ne facem timp să ne întrebăm în mod concret. De ce? Pentru că Tatăl nostru Ceresc vrea să ne asculte doleanțele. Să-i spunem, Doamne, aș vrea asta. Sau, Doamne, ce zici despre asta? Îți place de ăla? Mie îmi place. Dar nu știu dacă ție îți place. M-ați înțeles, nu? Sau de aia. Cu cât cunoaște cuvântul Dumnezeu, principiile sale, cu atât mai mult cunoaștem voia Lui. Și generală și specifică. Mai trebuie subliniat un lucru. Și anume, dispoziția noastră de a asculta de voia Lui Dumnezeu. Ea este esențială în cunoașterea Lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Trebuie să bunăvoiești Gheorghe, Maria, cele două personaje favorite mie, da? Să vrei, să bunăvoiești, să ai dispoziția de a asculta Lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu noi? Ne rugăm de multe ori, Doamne, spune-mi ce să fac, dar eu nu vreau să fac ce vrea El. Avreau de Gheorghe, vrea să-și ia nevastă și ruga, Doamne, uite, eu mă urc în căruță și dau dii la căruț. Și unde se oprește căruța, acolo cu aia mă căsătoresc. Și când s-a oprit căruța la Maria, a spus, dii mă că eu vreau la Ioana. Înțelegeți? Cam așa. Deci nu avem dispoziția din start a inimii, bunăvoința, Doamne, fac ce spui Tu. Indiferent de ce vei spune. Și din cauza asta Dumnezeu ne vorbește. Și zice, no, Dumnezeu nu mai pasă de mine, nu mai vrea. Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, voia Tatălui, va cunoaște dacă învățătura este la Dumnezeu și dacă eu vorbesc la mine. Dacă vrea cineva, spune, să facă voia Lui. Dacă vrea cineva. Deseori Iisus spune așa. Dacă nu se naște cineva din nou. Dacă vrea cineva să facă voia Lui. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să ne conducă. Întrebarea este, vrem noi să ascultăm? Și aici trebuie să săpăm. Trebuie să tăcem ca El să vorbească. De multe ori Dumnezeu nu vorbește pentru că noi vorbim în continuu. Noi avem rugăciunile deja memorate pe de rost și nu știm să respirăm în timp ce ne rugăm. Să știți că unul din modurile de rugăciune în Dumnezeu, un aspect al rugăciunii în Dumnezeu este tăcerea. De-aia spune, taci înaintea Domnului. Și Petru a trebuit să-L oprească Duhul Sfânt când era în casa la Corneliu. El vorbea Evanghelia, da? Și la un moment Dumnezeu spune, ajunge Petre, gata, sunt gata băieții, m-a ajutat de mult, a venit peste ei, peste toată casa lui Cornelius. Realitatea practică este că Dumnezeu dorește mai mult decât noi să ne descopere planurile sale, mai mult decât vrem noi să ne împlinim. Asta e realitatea, din păcate. El vrea mai mult să ne descopere voia sa, planurile sale, decât vrem noi să le împlinim. El știe când suntem serioși, știe când dorim din toată inima să-i cunoaștem voia și să o împlinim. În final, nu este cel mai important să cunoaștem, să înțelegem voia Lui Dumnezeu. Nu este cel mai important să înțelegem voia lui Dumnezeu. De multe ori am vrea să știm totul. Nu se poate. Dumnezeu are planul lui și are timpul lui perfect, cum spuneam. Nu e cel mai important să înțelegem voia lui Dumnezeu. Noi nu trăim prin explicații, spune cineva, ci prin promisiuni. Dumnezeu nu e dator să ne dea explicații mereu. Explicațiile sunt aici. Dar explicațiile alea specifice? Nu. Că trebuie să trăim cum? Prin credință, nu prin vedere. Noi trăim prin promisiuni. Dacă ne uităm în Evrei 11, oamenii credinței n-au înțeles întotdeauna planul lui Dumnezeu. N-au știut. Au știut până la un punct. Dar n-au știut tot planul lui Dumnezeu. Noi facem parte din un plan vast al lui Dumnezeu. Nu vom înțelege niciodată pe tot. Decât părți ca Dumnezeu vrea să le înțelegem. Dar și ce au făcut oamenii ăștia? Dacă vă uitați în Evrei 11, spune, prin credință ei au ascultat. Prin credință Moise n-a vrut Egiptul cu toate promisiunile lui și toată faima lui și toată oratoria lui. Și nu, el căuta o cetate cerească. Patrie cerească. Scopul lui Dumnezeu pentru noi, deci, este să primim binecuvântările sale, să ne bucurăm de ele și apoi să le împărtășim altora. Adică, să primim voia sa, să ne bucurăm de ea și apoi să o împărtășim și altora. Care e voia lui Dumnezeu numărul 1? Ca toți oamenii să fie mântuiți. Toți oamenii să pocăiască. Toți oamenii să înțeleagă cel mai mare bine pe care Dumnezeu l-a făcut prin Iisus Hristos nouă. Da? Cu cât ne bucurăm mai mult de voia lui Dumnezeu, cu atât mai mult o vom înțelege și o vom împlini. Acum să avem grijă la aceste patru mituri, patru erori ale despre voia lui Dumnezeu. Pentru că ele ne vor duce la multe eșecuri în viață. Iar eșecul nu este altceva decât a rata voia lui Dumnezeu pe care a pregătit-o pentru noi. Și a nemulțumit cu ce credeți? Cu o variantă ieftină a vieții. Cu ceva care Dumnezeu nu a intenționat. Acum să ne întrebăm în mod practic. Pe asta nouă notițe. Câte din lucrurile pe care le faci în viața ta crezi 100% că sunt de la Dumnezeu? Aici devine serioasă problema. Aici suntem noi cu adevărat. Cât din viața mea, cât din viața ta este ceea ce are Dumnezeu scris pentru noi. Nu există destin gol. Există doar ăla pe care scrie Dumnezeu. Și destinul ăsta trebuie, înseamnă voia lui Dumnezeu pentru noi. Trebuie să o cunoaștem pe El. Cel mai important, spuneam, să fim disponibili, să avem dispoziția asta de a asculta, să avem bunăvoința asta, să ascultăm mai întâi. Și atunci nu va da cu minus. Iisus spunea așa, mâncarea pe care o am eu este să fac voia cel ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Ioan 4:34. Și am învățat pe ucenici cum să roage. Tatăl nostru care ești în ceruri, cum zice mai departe? Facă-se voia ta, cum? Precum în cer, așa și pe pământ. Din păcate rugăciunea noastră este, Doamne, fă voia mea la Tine în cer. Și așa și pe pământ. De ce? Pentru că nu avem dorința aia de a, Doamne, fac orice îmi spui Tu. Problema principală cu privire la voia lui Dumnezeu nu este cunoașterea ei, ci este dispoziția de a împlini în și prin viața noastră. Cine dorește cu adevărat să împlinească voia lui Dumnezeu, va ajunge și o să-i cunoască. Deci cel mai important lucru este să vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o facem. Și atunci o vom cunoaște. Și pe aia generală, în primul rând, și pe la specifice. Aspecte specifice. Avertizarea lui Iisus din Matei 7:21. Spune, nouă și cine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului, ci doar acela care ce? Zice stare. Care face voia Tatălui meu. Ne putem să spunem ce vrem, putem să cântăm cât vrem, putem să cunoaștem toate versetele în Biblie. Putem să spunem despre Hristos la 1 milion de oameni și se întoarcă 999.000. Dar în dreptul nostru, ceea ce contează înaintea Dumnezeu, este să facem voia Dumnezeu. E adevărat. Să citim Biblia, să memorăm, să spunem oamenilor despre Hristos, sunt aspecte ale voiei Lui. Generale. Dar Dumnezeu ne-a scris în mod specific fiecare dintre noi ce să facem. Și încheiem cu un verset. Ioan, la sfârșitul primului secol, spune așa. Apropo de avertizarea lui Iisus. Nu orice ce, Doamne, Doamne, spune așa. Nu iubiți lumea. 1 Ioan 2:17. De la 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, auzi aminte de Roman 12:2. Nu vă potriviți chipul veacului. Nu vă potriviți chipul lumii. valorul lumii. Nu iubiți lumea, nici lucruri din lume. Dacă iubește cineva lumea și dragostea lui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudășirea vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dacă vrem să rămânem, să rămână ceva din noi, asta se măsoară în felul în care facem voia lui Dumnezeu. Haideți să-L rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru voia ta care este bună, este într-adevăr plăcută, pentru că nu se poate compara nimic cu ea și este perfectă, pentru că Tu ești Dumnezeu, Doamne. Nu ești un om. Te rugăm să luminezi prin Duhul Tău cel Sfânt în mintea și inima noastră, pentru ca să putem să ajungem să discernem bine voia Ta și să putem să alegem bine în viața noastră, să alegem ceea ce Tu ai pentru noi, pentru ca să nu fi trăit degeaba. Și în ziua aceea mare, când vom sta înaintea Ta, să stăm cu capul sus, cu bucurie, să auzim de bine de la Tine, Doamne, și să nu plecăm capul de rușine. Pentru că a fost vorba în viața noastră mai mult de voia noastră. Te rugăm, iartă-ne, luminează-ne și ajută-ne. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.